Racons de Tiana. Avui el racó de Tiana que visitem és la Grangeta, situada a la plaça Salvador Espriu, a la Ciutadella. És un racó molt acollidor, on la Tània fa que la gent que vagi es trobi com a casa, on podem demanar des d'un bon esmorzar tota classe d'entrepans freds o calents i al migdia un bon dinar o plats combinats. M'acompanya la Tània, que és la propietària de la Grangeta i que molt amablement dedica aquesta entrevista als oients de Ràdio Tiana. Bon dia, Tània. Hola, què tal? Bon dia. Tània, tu sempre has viscut a Tiana? No, jo porto aquí 27 anys. Des de que vaig tindre els meus 6 petitons, que eren bebès quan van vindre, i van vindre aquí a viure. Explica'ns una mica la teva història de quan portaves el xiringuito dels Teletubbies, fins que has vingut aquí a la Grangeta, una mica com ha anat? Bueno, jo havia treballat a Mascor molts anys, després vaig plegar per uns altres temes i bueno, va sortir em vaig enterar que hi havia la del xiringuito que posava en un parc i que feien un xiringuito i tal, i vaig voler presentar-me perquè em veia capacitada per portar-ho. Llavors bueno, vaig tindre la sort de que em vaig presentar, em va sortir bé i el vam agafar amb molta il·lusió, amb moltes ganes de fer coses. Vam intentar fer un puesto amb caliu, amb acollidor, com si estiguessis a casa, sempre pensant en la comoditat dels clients, si els hi feia fred posàvem bufandes als toldos, si feia això fèiem una altra cosa, si feia fred posàvem estufes, il·luminació, plantetes, el que fos. Sempre intentant que la gent estigués a gust i fer un puesto amb caliu i maco, no? Jo penso que el vam aconseguir, penso que vam aconseguir-ho, perquè vam fer molts detalls perquè la gent estigués a gust i tornés, i la veritat és que va ser així. Bueno, va haver un altre concurs, em vas tornar a presentar, no va sortir ningú més, m'ho van tornar a donar i bueno, van continuar la mateixa línia, sempre intentant millorar el que anaven fent i anar posant plats i fent tapes i sempre la mateixa línia, i cada vegada anava a més. I estic molt contenta del procés que ha hagut, perquè penso que hem fet un posto molt maco i amb molt de caliu, i estic molt contenta del que he fet. Sí, però després com va anar que vas a parar aquí a la granja? Pues mira, després resulta que quan ja se'm acabava el segon contracte de 4 anys, em vaig enterar de que la Lluïsa ja volia plegar perquè tenia el seu pare malaltonet i bueno, ja estava molt cansada, portava 19 anys a la granja, ja estava una miqueta cremadeta i la pobra ja volia plegar, no? Llavors jo em vaig enterar d'això i vaig pensar que bueno, lo del xiringuito no era res segur, és una cosa que va a concurs, jo tenia altres problemes i jo no podia presentar-me. Llavors vaig demanar licencis a la meva mare i li vaig dir que, bueno, que el que volia era comprar un puesto de treball, perquè a veure, a la meva edat jo no trobo feina així com així per portar una casa, pagar una hipoteca i tot això. Vaig buscar un puesto de treball. No és un puesto per ser rica, és un puesto per tenir un puesto de treball, no? La meva mare me'ls va deixar. Llavors vam agafar això i des de que van començar amb molta il·lusió, hem començat a arreglar això una miqueta, amb, doncs, més o menys el que fèiem al xiringuito, però amb més comoditat, perquè aquí no tenim fred, aquí no hi ha goteres, aquí no hi ha aire, és un puesto que l'estem fent amb molt de carinyo, molt de caliu i amb perspectives de futur ja, perquè jo, si Déu vol, penso retirar-me aquí ja. Ja tinc 50 anys, em queden 15 per treballar, però penso retirar-me aquí. Llavors tot el que fem és amb molta il·lusió, amb ganes de tirar-lo endavant i, per lo menos, que passi aquesta crisi i anar pagant i anar pagant i anar pagant i fer un puesto on la gent se senti molt a gust, molt, que tot el que prengui estigui bo, que estigui en condicions, que torni i fer un puesto maco. I el primer que vas fer és canviar-li el nom, no? Sí, perquè a veure, la granja ens semblava que era un puesto molt gran i això és una cosa molt íntima, molt, molt petitona. A dintre són 4 tauletes i la barra, a fora han posat unes quantes tauletes més, però penso que la Grangeta per mi era un nom més íntim, més acollidor i més proper, no? I, per exemple, com era abans la Grangeta i com és ara? Què has aportat tu i quins canvis has fet? Bueno, en principi li hem donat molts detalls personals, no? O sigui, el que hi havia en rajoles, hem posat tota la història de Tiana, perquè hem fet tots els murals de quadres de Tiana, des de principis, d'iglesias, de centres comercials, de tot. Posar plantes, posar quadres, o sigui, estem fent una casa, no estem fent una granja, estem fent una casa acollidora, no? I a fora, pues, plantetes, molt de caliu, color, vida, música, llum, tot el que hem fet nosaltres és donar-li caliu, caliu, molt de caliu i moltes ganes. Així estàs contenta amb el canvi de negoci? Sí, perquè la qualitat de vida que he fet és molt, molt important. No tinc que patir ni pel fred, ni per l'aire, ni els toldos que es trenquen, ni en goteres. No has de patir si hi ha alguna cosa que organitzes perquè està plovent i no vindrà ningú. No passes fred a l'hivern, no passes calor a l'estiu. No depens del temps. I a més és un altre tipus de feina perquè és més continuada. No és tan de sobte que ve de, tothom a la vegada. No, és més a poc va venir la gent, va servint, vas fent. És un altre tipus, és una altra qualitat de vida diferent. Encara de que no fem cap dia de festa a la setmana, és igual, però com que estic com a casa meva, no és una, com si tinguessis d'anar a una fàbrica, entens? Estic a casa meva, anem fent, anem treballant, no tenim cap dia de festa, és igual, però anem fent el que a nosaltres ens agrada, perquè ens agrada aquesta feina. La gent que ve a la Grangeta, què pot demanar? Què trobarem? Pues mira, trobareu des de les 7 del matí que obrim, pues, els primers treballadors abans d'anar a treballar, que ja venen a tomar-se el cafè amb llet i les pastes i tot això, pues, bocates calents, plats combinats, el plat del dia, perquè cada dia faig un plat de dinar, no hi ha tanta demanda com per fer un menú de 3 plats, però bueno, jo com si estigués a casa meva, avui toca estofat de vedella, pues estofat de vedella, demà toca fideuà, pues demà faré fideuà. A qui li agrada menjar això i a qui no, pues li faig un plat combinat o mulletes amb botifarra, callos sempre n'hi ha. Hi ha moltes coses que ja tinc fixes a la carta i hi ha coses, doncs el plat del dia, si a algú no li ve de gust, doncs li faig un plat combinat i ja està. I m'has dit, a les 7 del matí obres, quin horari fa la Grangeta? Doncs mira, de dilluns a divendres obrim a les 7 del matí fins a les 8 de la tarda. I el dissabte obrim a les 9, i dissabte, si diumenge i dies festius obrim a les 9 fins a les 8. El que passa que el diumenge i el dilluns a la tarda fem festa. Dilluns i diumenge a la tarda fem festa. O sigui, són les nostres dues tardetes de descans. Estic amb la meva filla i podem donar una volteta o fer feina o el que sigui. Quan teniu més feina? Quan és l'hora que ve més gent? Pues mira, des de les 7 del matí fins a les 11, quasi no es para. Perquè mira, primer comencen els treballadors que van a treballar. A les 9 comencen les papes que han deixat els nens a l'escola. A les 9 i mitja que se'n van les papes, venen els treballadors a esmorzar. Després de se'n van els treballadors, venen la gent del poble pues, a fer el bocat o el que sigui, que són veïns de per aquí, el que sigui. I ja bueno, començo a fer el dinar i ja està. Però és l'hora més forta, el matí. A la tarda és molt tranquil·leta, la veritat és que sí. Els clients que venen ja els tenies d'abans quan estaves al Chiringuito? Pues sí, a veure, tots no. Tinc la meitat de clientela que ja la tenia al Chiringuito perquè, bueno, perquè ja ens coneixia de molts anys de Tiana, perquè saben com treballem, perquè ens tenen carinyo, per lo que sigui, i han continuat venint aquí, d'acord? Els mateixos que anaven allà venen aquí. I l'altra meitat, pues, totes són gent, veïns nous, veïns que són d'aquí, que potser no anaven allà al Chiringuito, però que ara venen aquí, i també tinc molta gent que no coneixo de res, però que ara comencen a venir, no sé si són nous veïns de Tiana o és que no coneixien d'aquí, no ho sé, però sí, no em puc queixar, estic molt contenta i molt agraïda als meus clients fidels i als que no són tan fidels, però és igual, molt bé. Doncs creus que és un bon negoci el canvi? A veure, el canvi a mi m'agrada molt, ¿vale? Un bon negoci no és, un bon negoci per tirar, com nom negoci no és, és nom puesto de treball per tirar una família endavant i prou. No hi ha, estem en molta crisi, no hi ha per guanyar cents, però mentre pugui anar pagant, jo ja tinc prou. O sigui, no aspiro a ser una persona que pugui comprar-se un cotxe o que pugui anar-se'n de vacances. No, aspiro a poder anar passant, anar pagant els pagos que tinc, la hipoteca i anar vivint. I amb això ja em dono amb un cantó als dents, eh? Es pot fumar a la Grangeta? Què opines d'això? A veure, de moment es pot fumar perquè encara no ha canviat la llei i estem prevenint ja que començarà a canviar o és a primers d'any o és a mitjans d'anys. I ja posem cartells avisant, però penso que perjudicarà molt el negoci perquè, a veure, tenim dos puestos. Tenim el puesto de dintre que evidentment, si no es pot fumar, no es pot fumar, no? Però també tenim el de fora. Llavors, qui no li agrada el fum, podria anar fora, que tenim estufes, tenim quatre estufes, i està adequat, tenim un toldo que està tapat, que està bé, no? Però, bueno, si prohíben en tots els sitios, pues, potser sí que perjudicarà moltíssim, però moltíssim a l'hostaleria. Però no només aquí, a tot arreu, perquè la gent que va a tomar-se una cervesa després de treballar i fa la xerrada amb el company o el que sigui, si fuma un cigarro no pot fumar, agafarà i se n'anirà. I la gent que a lo millor, jo què sé, fa el cafè amb llet i li agrada el cigarret amb el cafè amb llet i no pot, pues se n'anirà. I això perjudicarà, fins que la gent no es mentalitzi, perjudicarà moltíssim a l'hostaleria, però no només a mi, a tothom, eh? Bueno, és el que dius tu, no? Que la gent s'ha de mentalitzar. És que no és només aquí, sinó és a tot arreu. Arreu, per això, a veure, no em queixo de que n'hi haurà competència, de que aniran a un altre lloc, evidentment no serà així perquè no n'hi haurà més llocs, a tot arreu passarà el mateix, però que perjudicarà d'això a l'hostaleria, sí, i tant, moltíssim, moltíssim, perquè una cosa va compaginada amb l'altra. L'oci, l'esbarjo, pues, l'acompanya, pues, mira, fas el cafetó o la cerveseta i fumes el cigarret i parles i xerres i tal. Molta gent és fumadora social, que a la millor casa seva no fuma. I si també li treus aquests gustos o aquests petits plaers, pues, deixarà de sortir també, i això perjudicarà. Tània, tens canvis per en el futur, per en el negoci? Vols fer, tens idees de canviar coses i tal? Home, sí, tinc moltes idees i molta il·lusió i moltes ganes de fer coses, però clar, pensa que fa un any, vam començar l'octubre de l'any passat, fa un any i dos mesos que estem aquí, ja hem fet molts canvis, mica en mica, com les formiguetes n'hem fet molts canvis, però canvis importants com canviar coses d'obra i coses d'aquestes m'agradaria molt, però ara no és el moment, i tinc molts projectes i tinc moltes il·lusions, però bueno, a veure si passa una miqueta de crisi i farem més canvis i farem més maco encara. Quina capacitat té la grangeta? A veure, a dintre hi ha 4 taules, de 4 cadires són 16, i la barra que caben 7 persones més. Però tenim també la terrasseta de fora, que tenim el local del costat, que està condicionat i tal, doncs que hi ha 5 o 6 taules, que poden 30-40 persones caben, no? Que no s'omplen totes, evidentment, però bueno, quan venen les mames i així, està molt bé. I bueno, tampoc volem un lloc que sigui molt, de molta gent, perquè quant més vols agafar, més necessitats tens de gastos també, i no volem ni agafar gent, volem fer res, ¿sabes? Volem fer una cosa més íntima, més tranquil·la, no volem xivarre ni aglomeracions de gent, i que, a veure, estirar més la mà, que la màliga no m'agrada, i si no tinc, jo no puc servir bé a 20 persones, no agafaré 30, perquè després tothom s'haurà d'esperar, i a mi no m'agrada fer això, prefereixo atendre bé a 20 o a 30 les que tinc, que no voler agafar 60 o 70, ho entens? Sempre tindré més contenta la gent així. Per aquestes festes de Nadal fareu alguna cosa especial? Tanqueu alguns dies? Digues. Home, per mi és molt especial perquè ja que no tanquem cap dia de la setmana, treballem tots els dies de l'any, no descansem cap dia, només les tardes del diumenge i del dilluns, doncs tancarem 3 dies que per mi són molt importants perquè estarem amb la meva família i bueno, farem el dinar de Nadal, potser hasta el farem aquí dintre perquè són molts a la casa meva. I potser el farem aquí i, bueno, són 3 dies de descans i d'estar amb la meva família i descansar una mica, que també penso que me l'he guanyat. Tània, m'estaves comentant que l'ambient del xiringuito és diferent aquí, no? I que voldries fer moltes coses perquè aquí la plaça de Salvador Espriu, pues, tingués més ambient i tal, no? Que no tot estigués allà als Teletubbies, no? No és que no estigui tot el xel als Teletubbies. El que passa és que, a veure, aquí hi ha coses que quedarien molt maques i molt acollidores. Hi ha fires petites, com, no sé, com la Fira de Nadal o coses que són 4 o 5 paradetes, que en aquesta plaça està molt desaprofitada i quedaria molt acollidor i molt mona. Hi ha, evidentment, 50.000 coses que són per als Teletubbies. Les sardanes és impossible de fer-les aquí perquè no hi ha puestos, ni és el puesto adequat. La festa major, Sant Joan, aquestes coses grosses, evidentment, queden molt bé i molt maques allà. I és el seu lloc. però hi ha coses molt petitones i molt puntuals que aquí quedarien molt boniques, també li donarien una mica de vida a aquesta plaça, vale? És diferent, clar, és un ambient molt més íntim, més tranquil i més petit, però també hi ha coses que poden fer en aquesta plaça, que està molt desaprofitada. Aquí surts un diumenge o un dissabte a la tarda i no hi ha ningú en aquesta placeta, és una placeta buida. Llavors, donar una miqueta de vida també és la meva il·lusió, no? És la meva, donar una miqueta d'ambient, i de que aquí també hi viu gent, eh? També hi viu gent. Hi ha moltes coses, moltes, moltíssimes que es fan als Teletubbies que estan de conya allà, perquè jo les he viscut i és que són el seu puesto ideal. Però també hi ha coses que queden una mica desangelades, perquè jo l'he vist quan han fet a vegades quatre paradetes de no sé què, queda una mica desangelada perquè allò és molt gran. Aquí quedarien molt boniques. No és competència, evidentment. Això és que no l'arriba la sola sabata al parc dels Teletubbies. Però hi ha coses que quedarien molt maques i amb molt de caliu en aquesta placeta. Doncs, bueno, si vols comentar alguna cosa més, tipus dels clients que vulguin venir, que tenen les portes obertes, no? Suposo. I tant. Sempre poden venir tothom que vulgui. Molt agraïda a tots els meus clients molt fidels que he tingut durant 8 anys i els que m'estimo moltíssim. No és només clients, és que són amics, doncs m'han fet amics. Inclús he agafat els meus padrins de boda dels meus clients. Imagina si he fet amics, molts amics, que me'ls aprecio moltíssim. Però a part d'això, tota la gent nova és molt benvinguda, ja ho saben, molt ben rebuda, i aquí tenen casa seva. No és una granja, és casa seva. Doncs bé, acabem l'entrevista amb la Tània, esperant que hagi estat interessant, i des de la ràdio li desitgem que li vagi tan bé com fins ara. Adeu i fins una altra, Tània. Moltes gràcies. Adeu.